We'll be right back. IDNT aan het einde van een nieuwe aflevering van het State of Trance. Het is een klein feestje hier in de studio, ik hoop ook bij jou thuis. Ik had het net nog beloofd even de winnaars bekend te maken van de Marcus Schultz CD. Er is ontzettend veel geë-maild. Het lijkt wel dat uit heel Nederland leuke reacties komen. Het is ontzettend gaaf dat zoveel mensen naar de show luisteren. De vijf winnaars. Mijnte Stinstra uit Franeker. Pepijn van Kuppenveld uit Tilburg. Eline Kriek uit Lisse. Sebastian Spijkstra uit Amersfoort. En Tim Willaert uit Hoelaert, België. Bedankt allemaal voor jullie e-mail. En de winnaars krijgen de CD van Marcus Schultz zo snel mogelijk thuisgestuurd. Vergeet het niet. Volgende week donderdag, A State of Trance live vanaf de Dam in Amsterdam. Hoop je dan te zien voor een nieuwe State of Trance.